Hartelijk welkom bij de tweede kunstexpositie in het Social Center. Kunst is een erg persoonlijke zaak. De kunstcritici mogen dan een maatstaf hebben. Dat neemt niet weg dat kunst een van de weinige uitvindingen van ons bestaan is, die men zonder verdere beredenering mooi of lelijk kan vinden. Kunst is wat u zelf kunst vindt. De tentoonstelling van vandaag benadrukt dat nog eens. Wat we hier als kunst tentoonstellen, zal de maker lang niet altijd als kunst bedoeld hebben. Dat is ook niet zo belangrijk. De tentoonstellingen in het Social Center zijn niet bedoeld om u iets als kunst op te dringen. Wat we ermee beopen is onze medewerkers, maar ook buitenstaanders, in contact te brengen met creatieve uitingen die op een geheel ander vlak liggen dan die waarmee we in ons dagelijks werk te maken hebben. Vandaar dat de tentoonstellingen qua opzet sterk van elkaar kunnen verschillen. De tweede tentoonstelling is gewijd aan werken van Victor Vier, die wij hier vanmiddag kunnen begroeten en die bereid is geweest onder meer een van zijn doeken te exposeren. De tentoonstelling staat verder vooral in het teken van de primitieve kunst uit Afrika en Nieuw-Guinea. U weet dat het onze bedoeling is de tentoonstelling door een bekende Nederlander te laten openen. En wie zou hier beter voor geschikt zijn dan Pater Kams, die al 20 jaar in Nieuw-Guinea woont en werkt. Bij elke tentoonstelling wordt een prijsvraag georganiseerd voor onze medewerkers, waarmee een kunstwerk gewonnen kan worden. Ditmaal gaat het om een masker. De vorige keer betrof het een zeefdruk van Gert Winner, die gewonnen werd door de heer A. van Dijk. Mag ik dan nu het woord geven aan de Pater Kamp? Allereerst dank aan meneer Stierman voor zijn vriendelijke uitnodiging. Ga achter aanwezigen. Om de zaak zuiver te stellen, eerst het volgende. Toen ik 3-4 weken geleden werd opgebeld met het verzoek om deze tentoonstelling te openen, dacht ik verkeerd verbonden te zijn. Dat kan gebeuren, nietwaar? En daarna schoot me de schrik in de benen. Nu ja, inderdaad, werk en leef ik 20 jaar onder de primitieven in Nieuw-Guinea. Maar om een tentoonstelling te openen over primitieve kunst, nou, daar voel ik me eerlijk gezegd niet deskundig genoeg voor. Maar nadat meneer Veldhuizen en meneer Verbraak me het doel en de opzet van deze tentoonstelling hadden uiteengezet, kon ik niets anders meer doen dan aan dit prachtig initiatief mijn medewerking geven. Daarom sta ik hier dan voor u. Maar u hebt het al lang begrepen, wat ik ga zeggen is niet datgene wat een deskundige u zou kunnen hebben verduidelijkt. Natuurlijk heb ik er eerst over nagedacht wat ik zou gaan zeggen. En daarom zou ik met u nog even de vraag willen nagaan, wat is kunst en wat is primitieve kunst? In kunst zit het werkwoord kunnen. En dan hebben we de woorden kunde en kennis. En nou hiermee verwante begrippen worden dan vaardigheid en wetenschap. Maar heel in het bijzonder verstaan we onder kunst het vermogen, de activiteit tot het scheppen van schone dingen. Je kunt hier even bij stilstaan en jezelf afvragen, hoe is de mens eigenlijk tot kunst gekomen, tot het maken van mooie dingen? Als een aap tegenover een vijand staat en in een noodsituatie is, grijpt hij een stok of wat hij toevallig bij de hand vindt. Misschien dat de mens dat aanvankelijk ook deed, maar de mens kan vooruitzien. Hij maakt zich al bij voorbaat een knots gereed voor de strijd. We hebben hiervan een voorbeeld, eenvoudig maar het doeltreffend. Dat staat hier. U ziet hier een knots in een heel eenvoudige vorm. Een kleine stap, of was het in werkelijkheid niet zo'n kleine stap, is dat de mens zijn gebruiksvoorwerpen gaat versieren. U ziet daar die roeispaan. Hij is daarboven is hij wat versierd met de veren van de cassoaris, maar u ziet hier op het blad, u ziet hier hier een heel eenvoudige tekening, een eerste versiering. En zo kunnen we dan verder gaan met de andere gebruiksvoorwerpen. Bijvoorbeeld deze snelhoorn die hier staat. De kunstenaar of de man die dit gebruiksvoorwerp nodig had, die was dit ding aan het gereed maken. En toen dacht hij, waarom niet, ik maak er hier zo'n paar ringetjes op. Die hebben eigenlijk geen doel, maar het is een aanzet, een eerste begin eigenlijk tot versiering, tot kunst. Wat zien we hiermee? Dit, de mens beperkt zich niet tot het louter vervaardigen van een gebruiksvoorwerp. Maar terwijl hij bezig is met het maken van een gebruiksvoorwerp, geeft hij ruimte aan zijn fantasie. Speelt met de mogelijkheden die in het materiaal zitten dat hij bewerkt, gaat versieren. Spelen is inderdaad een wezenlijke behoefte van de mens. De mens bepaalt zich niet tot het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen die louter en alleen aan een bepaald doel beantwoorden. Zijn fantasie is er ook nog. En terwijl hij zo bezig is dat materiaal te verwerken tot een of ander gebruiksvoorwerp, komt hij tot versiering. En ook in het aanbrengen van de versiering gaat hij nog spelen. Want daarmee komt hij uit de loutere nuttigheidssfeer. In het spelen van de kunstenaar met materialen of thema's komt iets tevoorschijn van een innerlijke noodzaak die in de creativiteit over hem komt. Als we dit mogen beschouwen als het begin, de wortel van alle kunst, kunnen we ons verder afvragen, wat is primitieve kunst? Aanvankelijk bedoelde men hiermee de kunst die komt van mensen die behoren tot een primitieve maatschappij. Maar primitieve kunst onderscheidt zich wel heel duidelijk van dat wat wij over het algemeen onder kunst verstaan. Een primitieve kunst is voornamelijk functioneel. Wat wil dat zeggen? Zij is geen uiting van creatieve drang van een individuele kunstenaar, maar naar haar inhoud vertolkt zij altijd een gedachte, een gevoel of een bepaald geloof van de gemeenschap. Zij is meestal aan de traditie gebonden die die primitieve maatschappij bezit. Ter verduidelijking, een primitieve maatschappij is statisch, evolueert niet meer. Zo'n maatschappij is dus het eindpunt van een lange ontwikkeling. Alleen van belang in dergelijke maatschappij is de traditie. Hoe deden de voorvaderen het? Want dat is de traditie en die is normgevend voor alles. Neem bijvoorbeeld de maskers. Er hangen er hier verschillende. En ook de talloze beelden. Vaak stellen die een geestelijk wezen voor of iemand van de overledene. De kunstvoorwerpen die primitieven maken zijn niet door hen bedoeld als kunst. Integendeel. Het worden voorwerpen die de zetel zijn van de magische krachten welke het uitbeeldt. Vandaar hebben die beelden en maskers op zichzelf al religieuze waarde. En het is interessant wanneer men met primitieven in aanraking komt, zolang zij helemaal vasthouden aan hun eigen adat, aan hun eigen geloof, kun je niets krijgen. Dus dan kan men deze voorwerpen helemaal niet krijgen. Pas als hun eigen traditiegeloof begint te tanen, onder invloed van zending of missie of van de westerse beschaving, dan gaan zij over tot het verkopen van deze kunstvoorwerpen. Omdat deze voorwerpen religieuze waarde hadden, zal men ze steeds herhalen en iedere stam of volkje zal dat steeds op een typisch eigen manier doen. Vandaar de vele verschillende stijlen. Ik kan u hier een paar aanwijzen, bijvoorbeeld in die hoek van de Sepik-rivier. Dan ziet men dat alle maskers en alle beelden die mensen maken, doen ze allemaal met lange neuzen en lange hoofden. Is een bepaalde stijl die zij in alles vasthouden. Of daar die bitero-koppen van die stok en onder daar in de hoek, daar ziet men ook sterk gestileerde koppen die zij altijd op precies dezelfde manier maken. In de stijl is men natuurlijk ook zeer afhankelijk van het aanwezige materiaal wat er is. Bijvoorbeeld op de Paaseilanden, daar gaan die mensen, die hebben die grote koppen gemaakt uit vulkanisch tufsteen. Een Eskimo Die heeft zijn kunstvoorwerpen gemaakt uit de tand van een walrus. En dan nog iets, de primitieve kunstenaar gaat het er niet om de werkelijkheid uit te beelden. Hij wil geen beeld maken dat zo dicht mogelijk bij de realiteit komt. Hij moet de geestelijke of religieuze waarden uitbeelden waaraan zijn volk gelooft. Wel zal hij soms bepaalde lichaamsdelen overaccentueren. Bijvoorbeeld, zoals ik zojuist zei, die lange neuzen en lange hoofden bij de CPEC. Als u eens rondkijkt en vooral aandacht schenkt aan de beelden, zal u opvallen dat ze een strakke, wezenloze blik hebben. Ze schijnen te slapen of dood te zijn. En dat is belangrijk. Juist door hun starre houding en uitdrukkingloze blik ontsnappen zij uit de wereld van de levende mensen. Vormen zij een zichtbaar teken tussen het menselijke en geestelijk vlak. Voor ons is het zeer moeilijk om dit te kunnen navoelen, juist omdat het religieuze leven van de primitief zo helemaal buiten ons staat, ons Europeanen zo weinig zegt en vaak zelfs belachelijk of bijgelovig voorkomt. Enkele voorname kenmerken van de primitieve kunst is het ritme dat u aantreft en de herhaling. Ik kan hier met dit voorbeeld wijzen, dit is een trom, voor de primitieve is dat een gebruiksvoorwerp. Maar zij willen dat versieren en dat doen ze op een ritmische manier. Je ziet hier telkens die herhaling van die koppen die ze daarop uitgesneden hebben. Zo vindt u ook daar in die bitrobeeldjes dat ze die koppen, dat ze die 3, 4, 5 keer of meer herhalen. Dat is de herhaling. Geachte aanwezigen, we hebben gezegd dat spelen een wezenlijke behoefte is bij de mens. Terwijl de mens bezig is met nuttige arbeid, bijvoorbeeld met het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen, komt toch die speelsheid een uiting van zijn fantasie op. Hij gaat versieren, hij komt tot kunst. Dat gevoel van speelsheid, die zucht tot fantasiebevrediging, is er. Het zou zelfs niet goed zijn als het er niet was. Enkele weken geleden mocht ik dit bedrijf van de Renk Xerox bewonderen. Al die mannen en vrouwen die daar bezig zijn om die ingewikkelde handelingen te verrichten, welke uiteindelijk leiden tot zijn prachtige lichtdruk kopieerapparaat, zoals ik dat kon zien in die enorme assemblagehal. Maar bij nadere reflectie, hebben die mannen en vrouwen die daar zo intens bezig zijn, niet de behoefte dat hun oog een rustpunt vindt, juist omdat hun werk zo precies is, zoveel concentratie en aandacht vergt. Enkele kleurige motieven, speelse motieven, die een lichtere noot brengen in dat geheel van puur strakke zakelijkheid. Het is maar een vraag. Dat dit door uw concern wordt aangevoeld, daarvoor is zo'n tentoonstelling als vandaag geopend wordt wel een bewijs. U geeft in ieder geval uw mensen de gelegenheid om tijdens het lunchuurtje hun gedachten en aandacht op heel iets anders te richten. En heel eerlijk, het is niet omdat ik deze tentoonstelling mag openen en evenmin omdat ik vanaf het begin sterk heb meegeleefd, maar eenvoudigweg, het is prachtig wat hier allemaal staat. De organisatoren van deze tentoonstelling wens ik er alle succes mee. Dat het mag beantwoorden aan de doelstelling die zij ermee hebben voorgehad. Dat deze expositie druk bezocht mag worden. Stof mag geven voor gesprekken en gedachtenwisseling. Waardering mag opbrengen voor de kunst van de primitieven. En vooral dat het ons, die leven in zulke gecompliceerde en sterk vermaterialiseerde wereld, weer even mag wijzen op de wortels van ons bestaan, zoals de primitieve kunst ons daarop wijst. Die kunst verwijst immers naar hogere geestelijke waarden voor de mens. Wij kunnen daarmee leren. En mag ik hiermee deze tentoonstelling dan geopend verklaren. Ik dank u.